الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی تقریباً 18 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کا جو واقعہ ہوا تھا، جو تبلیغ آپ نے فرمائی تھی، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا پورا پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اور اب فرعون سے آپ لوگوں کا مکالمہ ہو رہا تھا۔ تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ فرعون نے احسان یاد دلانے کی کوشش کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ ہمارے ہم نے آپ کو بچپن میں پالا تھا، اور آپ نے ہمارے پاس عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا تھا، جسے میں نے بتایا تھا آپ کو تقریباً 30 برس۔ پھر آگے فرعون نے کہا کہ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، یعنی وہ کام بھی یاد کرو جو تم ایک کام کر چکے ہو، اور وہ وہی ہے قبطی کو قتل کرنا، اس نے یاد دلایا کہ تم نے آپ نے یہ کام بھی کیا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکر لوگوں میں سے ہو۔ کفر کا لفظ جو ہے دو معنی میں آتا ہے، ایک انکار کرنے کے معنی میں اور ایک ناشکری کے معنی میں۔ تو گویا کہ فرعون نے یہ احسان یاد دلائے کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا بڑا کیا، اور تم نے عمر کا ایک خاص حصہ یہاں پہ گزارا، اور پھر تم نے یہ کام کیا کہ ہماری قوم کے شخص کو ہلاک کر کے چلے گئے، اور اب ہمارے پاس دوبارہ آئے ہو اور ایک نئے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو کیا یہ ناشکرہ پن نہیں ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعلتها اذن، میں نے وہ کام کیا اس وقت، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہ جب مجھے راہ کی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ قبطی کو جو مارا تھا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فعلتها اذن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہ میں نے وہ جو کام کیا قبطی کو مارا، وہ اس وقت میں نے مارا جب مجھے راہ کے بارے میں، یعنی مکمل معاملے کے بارے میں احساس نہیں تھا، میں نے ہلکے سے مارا تھا، مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ یہ گویا کہ آپ نے عذر بیان کیا کہ اصل میں نے ہلاک نہیں کیا ہے، غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ سرزد ہوا، یعنی ارادہ تو مارنے کا تھا کہ مکہ مارنے کا، لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ غیر ارادی طور پر ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو بس میں یہاں سے چلا گیا، تمہارے پاس یہاں سے نکل گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، بس اب اس کے کہ جب میں تم سے ڈرا، کہ جب مجھے خوف محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو میرے رب نے مجھے ایک حکم عطا فرمایا، اس حکم سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا کہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ جو نعمت جس کا تو احسان جتا رہا ہے مجھ پر، یہ اس بات کے بدلے میں ہے کہ ابتا بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے جو تم یہ نعمتیں مجھے یاد دلا رہے ہو، یہ احسان جو یاد دلا رہے ہو، اس میں اصل میں بنی اسرائیل کے غلام ہونے کی وجہ پوشیدہ ہے۔ تم ویسے تو مجھے نہیں محل میں لے کر آتے، کبھی بھی نہ رکھتے، اصل میں بنی اسرائیل کو غلام بنایا، پھر تمہیں خواب نظر آیا، پھر تم نے اپنے خواب کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو میری ماں مجبور ہوئی کہ مجھے دریا میں ڈالا، تو دریا میں ڈالا، پھر میں تمہارے محل تک آیا، تو تم نے مجھے اٹھایا۔ نہ تم بنی اسرائیل کو غلام بناتے، نہ میری ماں مجھے دریا میں ڈالتی، نہ میں تمہارے پاس آتا، نہ تمہاری یہ نعمتیں حاصل کرتا، تو بتاؤ کہ تمہاری نعمتوں کا کیا احسان؟ یہ تو تم نے خود، مطلب یہ کہ اس کام کے اوپر لوگوں کو مجبور کیا، میری ماں کو مجبور کیا، میں تم تک پہنچا۔ اگر تم سب نہ کرتے تو میں اپنے گھر میں پرورش پا رہا ہوتا، تو اس میں تمہارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کسی معاذ اللہ یتیم بچے کو لے کے پالا ہو اور پھر اس کی خدمت کی ہو، تو الگ مسئلہ ہے، یہ تو اصل میں تمہارے اپنے قصوروں کا ایک نتیجہ تھا کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہی پڑی۔ تو جب یہ بنی اس نے دیکھا فرعون نے کہ یہ احسان کا تو میرا چکر چلا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اچھے انداز سے منع کر دیا، تو اب اس نے فوراً بات کو پلٹا۔ قال فرعون، تو کہا فرعون نے، وما رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ کیا ہے، جو تم یہ کہہ رہے ہو وہ کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو تو. موقنین ایقان سے نکلا ہے، ایقان یقین کرنا، اور یہ ایقان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ دلائل دیکھ کر ان سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے کسی چیز کا یقین حاصل کرے. تو یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں، ان سب کا رب ہے، اگر تم دلیل پکڑتے ہوئے یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو. تو ذرا دیکھ لو پوری کائنات کو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھو، ایک ایک چیز تمہیں بتائے گی کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. تو اگر تم اس طرح دلائل کو دیکھ کر یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو تو جان جاؤ گے کہ میرا رب آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو پالنے والا ہے. قالا، اس نے کہا، لمن حولہ، ان تمام لوگوں کو جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے درباریوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ ان کے نزدیک جو تھے آسمان و زمین یہ قدیم تھے، حادث نہیں تھے. قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، کبھی بھی اس پر نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے ہو. اس کے مقابلے میں حادث آتا ہے. حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر وجود میں آیا. جو نہیں تھا پھر وجود میں آیا اسے حادث کہتے ہیں، اور جس کا وجود ہمیشہ سے ہو، نہ ہونا اس کے ساتھ کبھی وابستہ ہوا ہی نہیں تھا، وہ قدیم ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آسمان اور زمین قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں. جب ہمیشہ سے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمینوں کا پالنے والا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ غور سے سنو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو آسمان اور زمین قدیم، جبکہ موسیٰ کے عقیدے کے مطابق اصل میں قدیم اللہ کی ذات ہے، اور اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اس اعتبار سے آسمان و زمین ہو گئے حادث. تو یہ اس نے پھر تفکر دلانے کے لیے، ذرا غور کرو اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ موسیٰ کیا دعویٰ کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کا بعد میں رد کریں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اس کی سنی تو پھر ایک اور آپ نے دلیل بیان فرمائی، قال ربکم و رب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سے جو تم سے پہلے آبا و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے. قال، بولا فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، معاذ اللہ، کہ بے شک تمہارے یہ رسول، وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یہ لمجنون ضرور پاگل ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں. تو معاذ اللہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ معاذ اللہ عقل نہیں رکھتا ہے، مجنون ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک سامنے والا آدمی دلائل سے قائل ہونا شروع ہو جائے اور آخر میں اس کو راہ فرار نظر نہ آئے، تو پھر اسی قسم کے پینترے اختیار کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو پاگل، بے وقوف، مجنون کہہ دو، اور اپنے جو اطراف میں خوش آمدید قسم کے لوگ ہیں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا اس نے جب یہ دیکھا کہ دلائل سے تو موسیٰ علیہ السلام قائل نہیں ہو رہے اور بڑے قوی دلائل دے رہے ہیں، تو اس نے پھر آپ کو معاذ اللہ مجنون کہا. اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پالنے والا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. تو یہ بڑی نفیس دلیل تھی کہ یہ بتاؤ کہ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم پال رہے ہو مشرق و مغرب کو، اگر تم کہتے ہو ہاں تو دلیل فراہم کرو. تو یقینی سی بات ہے کہ فرعون تو پوری کائنات کو نہیں پال رہا تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ اتنا تو ضرور ہے، اس کو سبھی مانتے تھے کہ کوئی پالنے والا تو ہے. تو جب فرعون اس کا انکار کرے گا تو لازم بات ہے ایک اور ذات کو ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ پھر کوئی اور ذات ان کو پال رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یہی اللہ تبارک و تعالی ہے. تو یہ ایک اور قوی دلیل تھی جس نے فرعون کو ساکت کر دیا. اب جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو جو طاقت والے ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ دلائل سے تو ہم ہار گئے، تو پھر وہ اپنی طاقت کا زور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سامنے والے شخص کے حق پر ہونے کے باوجود اس کو دباتے ہیں اپنی طاقت سے، تاکہ یہ حق پر ہونے کے باوجود ہمارے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکے. قالا، اس نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، کہ اگر بے شک اگر بنایا آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو ضرور ضرور میں آپ کو مسجونین میں سے کر دوں گا، قیدیوں میں سے کر دوں گا، قید کر دوں گا۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے تھے زمین کے اندر، ان کے اندر آدمی کو ڈال دیا کرتا تھا جس میں بالکل کوئی اجالا نہیں، اور اوپر سے بند کر دیا کرتا تھا، تو آدمی اکیلے گڑھے میں بالکل اندھیرا گھپ ہوتا تھا اور اس میں بیچارہ سسک سسک کر وہ مر جایا کرتا تھا۔ تو یہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تمہیں پھر ایسے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ تو ہدایت قبول نہیں کرنی، دلائل کا جواب اس کے پاس نہیں، اس قسم کی دھمکیوں پر اتر آیا۔ قولا، آپ نے شاید فرمایا کہ اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے کر آؤں، روشن دلیل لے کر آؤں، یعنی اس کے باوجود بھی ہمیں ایسا کرو گے تو ہم سے کوئی روشن دلیل مانگو ہماری رسالت کے اوپر، ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قولا، تو اس نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اچھا تو پھر آپ اس کو پیش کریں، لے آئیں اس روشن دلیل کو اگر آپ سچوں میں سے ہیں، یعنی کوئی معجزہ دکھا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصود بھی معجزہ دکھانا تھا، تو آپ نے دو معجزے دکھائے، ایک تو وہی اپنی عصائے مبارکہ پھینکی تو وہ ایک دم بڑا سا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اس نے منہ کھول لیا کہ فرعون گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ رکھا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ دوسرا ید بیضا کا تھا، ید ان ہاتھ تو کہتے ہیں، بیضا معنی سفید۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح بغل میں ہاتھ رکھتے تھے، نکالتے تھے تو ایسا روشن ہو جاتا تھا کہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ ہاتھ میں رکھتے تو نارمل حالت میں ہو جاتا تھا۔ تو یہ دونوں پھر معجزے آپ نے دکھائے اور ان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جب اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اچھا وہ معجزے پیش کریں، فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ زمین پر ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اسی وقت وہ ایک بڑا سا واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا آپ نے اپنے ہاتھ کو، یعنی بغل میں رکھ کر پھر باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو جب ہی وہ دیکھنے والوں کی نظر میں روشن ہو گیا، سفید ہو گیا، جگمگانے لگا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو ایک اور پھر اس نے حیلہ اختیار کیا تاکہ یہ ایسا نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزات کو دیکھ کر یہ سب لوگ متاثر ہو جائیں اور ان کی طرف مائل ہو جائیں، تو فوراً بولا قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ، کہا فرعون نے ان اپنے گروہ سے جو اس کے ارد گرد جمع تھا، اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک یہ ایک سمجھدار جاننے والا جادوگر ہے، يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، یہ ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے، فماذا تأمرون، تو تب اب تمہارا کیا مشورہ ہے۔ تو یہ بڑی چالاکی ہوتی ہے کہ کسی حق بات بیان کرنے والے سے متنفر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے متبعین ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف اور ڈر دے دیا جائے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس سے تعاون کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے بڑی چالاکی سے یہ نفسیاتی حملہ کیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر یہ دیکھو یہ اس نے جو دکھایا نا، یہ جادو ہے اور یہ بہت جاننے والا جادو ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دیں، تو لازم بات ہے کہ اب دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، اور خوف پیدا ہوگا تو ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ اب آخر میں کہا کہ اچھا تم کیا مشورہ دیتے ہو، قالوا، انہوں نے کہا ارجح و اخاہو، کہ انہیں اور ان کے بھائیوں کو، بھائی کو روک لو ان دونوں کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، یعنی تمام شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو، لوگوں کو جمع کریں، ان کو ندا کریں کہ بھائی آ جاؤ فلاں میدان کے اندر، یا اتوک بکل سحار علیم، کہ وہ آپ کے پاس لے آئیں ہر بڑے جاننے والے جادوگر کو، یہ جائیں لوگوں کو بھی جمع کریں اور ہر بڑے شہر سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر کے یہاں پر لے آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ٹھہرا دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر ہے، یہ جادو دکھا رہے ہیں تو ہم بھی جادوگروں کو لے کر آتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر وہ غالب ہو جائیں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ، تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ یہ بات ہوئی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے تمہارا مقابلہ جادوگر کریں گے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی تیار ہو گئے، اور ایک پھر وقت اور ایک جگہ مقرر کر دی گئی کہ فلاں میدان میں یہ مقابلہ ہوگا، اور لوگوں کو ندا کر دی گئی۔ اور اس زمانے میں اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ندا کر دی جائے تو لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں تو خاص طور پر بڑا شوق و ذوق تھا تماشوں کے دیکھنے کا، تو بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے، یعنی تم سب آ گئے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں کہ اگر یہ غالب آئیں۔ تو گویا کہ لوگوں کو جمع کیا اور پھر یہ آپس میں کہا گیا کہ یقیناً یہ جادوگری جیتیں گے، تو پھر ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب آ گئے جادوگر، قالو، تو انہوں نے کہا، لفرعون، فرعون سے، سارے جادوگر آ گئے اور فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کچھ مزدوری اجرت ملے گی اگر ہم غالب آ گئے تو؟ قالا، فرعون نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تم میرے قریب رہو گے، میں تمہیں انعام دوں گا، دربار میں رکھوں گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کی حاضری ہوا کرے گی، تمہارے مطالبات وغیرہ سنے جائیں گے، پورے کیے جائیں گے۔ تو وہ سب تیار ہو گئے، اب آمنے سامنے آ گئے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مطلب انہوں نے پہلے جمع ہوئے، پھر کہا کہ بھئی آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا، قال لهم موسیٰ، کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو اس کو تم ڈالو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، عصائیں ڈال دیں اور بولے کہ فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہونے والے ہیں، ہم ضرور ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو اب جب انہوں نے عصائیں ڈالی، اپنی رسیاں پھینکیں، تو وہ سانپ بن کے ایک دم چلنے لگے اور پورا مجمع دہشت زدہ ہو گیا، سینکڑوں کی تعداد میں سانپ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ اس وقت ادھر تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ان کو دیکھ کے خوف سا محسوس کیا، تو اللہ کی طرف سے تسلی آئی کہ آپ بالکل نہ گھبرائیے، اپنے عصا مبارکہ ڈال دیجئے۔ یہاں بہرحال اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ فالقا موسیٰ عصاہ، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، فاہدہ ہیا تلقف ما یفکون، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ تو گویا کہ وہ اصل سانپ نہیں تھے بلکہ شعبدہ بازی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا ان سب کو نگل گیا۔ واقعہ جاری ہے، اگلے پروگرام میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔